Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ перший. На початку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безоднею, а Дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: «Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод». І зробив Бог твердь, і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог: «Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша». І так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре. І сказав Бог: «Нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі». І так сталося. І вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог: «Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб освітлювати землю». І так сталося. І зробив Бог два великі світила. Світило більше, щоб правити днем, а світило менше, щоб правити ніччю, і також зорі. І примістив їх Бог на тверді небесній, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю, і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог: «Нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею попід твердю небесною». І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре. І благословив їх Бог, кажучи: «Будьте плідні і множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі». І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог: «Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом, скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом, І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: «Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі». І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог, і сказав їм: «Будьте плідні, і множтеся, і наповняйте землю, та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі». Потому сказав Бог: «Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням. Вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству і всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав». І так сталося. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий.